Txarta Oko Izadi Irratia. Gau, ustirala, martxoa, bost, bosgarren mailakoak, gelakoek hitz egingo dizeu. Ere hitz eta ibon, ingeleseko tartetxoak arduratuko dira. Oierrek eguraldiaren berri eta urrezko zaldia esango dira. Eneritzek, tebetetxeen berri emango digu eta albistea kontatuko dira. Ibonek eta idorren oier, asmakizunak esango dizkibute. Ibonek ere gaurko galderak egingo ditu. Eta ni, Karina, zuen gaurko elzataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin uste zaituzket. Good morning, Ibon eta Eneritz. Hello, I am Ibon. And I am Eneritz. Hello, Etxartaga. Today is Friday. Yes, it is the 5th of March. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We will talk about what we did last week. Great, I had a very good time with my parents. Did you go for a walk? Did you ride the bike? Did you play basketball? We went hiking up to Peñas Negras and Mina Picui on Saturday. It was real fun. On Saturday? Oh, we went there too, but on Sunday. Do you know what I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Ochartaga. Bye. Katzen ditu gure eskolako termometro. Gaur hasteko joera aldatu egingo da. Laino, dago egongo da eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Haizeak iparraldetik joko du eta itsasaldetik bere hodei asko sartuko dira. Batzuetan euria edo zirimiri egingo da. Beraz, ez ahaztu beroa lagun. Eta jarraian, urte betetxea, Eneritz, esango dibuzuz gaurko urte betetxea, gaur inor urte betetxerik betetxe bat. Ez, gaur ez du inor urterik betetxe, baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urtean betetzen dituen ikasle bakarrari zoriontzen. Leider Arribas, zigarren mailako ikasleak, astelenean 12 urte bete zituen. Urte askotarako, Leider. Asmakizunen tartea. Ibon, oier, esango dikursu zer asmakizun ditu gaur? Bai, baina lehereko joan den asteko asmakizune eta irratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, musika. Bigarren asmakizuna, galtzerdia. Lehenengo galdera, Marte planetara heldu garela. Bigarren galdera, komunera joan eiteke? Hirugarren galdera, 10 gradu. Laugarren galdera, irurte bertetxe, irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Carla Vega, lehenengo mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Eleder Lambarri, laugarren B mailakoa. Eta irugarren zikloko irabazleak, Luar Martin, bosgarren mailakoa. Zorionak! Eta orain aste honetan asmakizunen txanda. Hona hemen lehenengo asmakizuna. Epetak ipapatak izeroteen ordake mendean berde. Zakuan behitza zutan gori zer da berriro erpikatuko dut. Adiego, epetak ipapatak izeroteen ordake mendian berde, sakuan beltza, zutan gorri, zer da? Orain bigarren asmakizuna, Pepe taki, Papa taki, zeroteen hor daki, berde du asana, areagia gorri, beltza dira berriz, barruko zenbait azit, berriro esango dut, adiego, berde du asana, areagia gorri, beltza dira berriz, barruko zenbait azit. Laugarren galdera, zein izan da gaur urrezko esaldia?